यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे बिना सर धोरे राजस्थान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सबकी प्राय एक शिकायत है कि मन नहीं लगता। तो क्या होता है कि संसार की याद आती है, तो वो संसार की याद न आवे और भगवान में मन लग जाए, इसके लिए कोई उपाय तो वो एक बात बताई जाती है। आप उसका ध्यान देकर सुने, उसका ठीक तरह मनन करें और काम में ला करके देखें। वास्तव में संसार की याद किसको आती है? जो संसार का ऋणी है, अर्थात संसार से लिया ज्यादा है दिया कम है, उसको संसार की याद आती है। लेने की इच्छा न हो, लेता नहीं है, लेता है, उसको याद नहीं आती। कन्या की बड़ी चिंता रहती है कि कन्या बड़ी हो गई, इसका संबंध कैसे हो। और कन्या दे देते हैं तो चिंता मिट जाती है, तो देने से चिंता मिटती है, लेने से लेने की आशा और लेने का सुख। मानो लेने की कामना, लेना लेने की आशा है, इससे संबंध जुड़ता है। और उसको याद आती है, और ये अगर न रखे तो याद नहीं आती। तो कुटुंबियों की याद आती है, तो कुटुंबियों से सुख लिया है और सुख की आशा है, और सुख लेते हैं। तीन बात याद कर लो, कुटुंबियों से सुख लेते हैं और सुख की आशा रखते हैं, और सुख लेते हैं, सुख की आशा, सुख का लेना, और बताओ कि क्या कहा, और आशा एक और तीन बात है याद कर लो भी। एक तो सुख लेना, एक सुख लेने की आशा, और एक सुख की आशा कामना, सुख मिले और सुख भोग, और लिया है। तो ये तीन बात अगर त्याग कर दे तो याद नहीं आवे। और तीन बातें करे क्या, सुख देना है मेरे से, किसको सुख कैसे हो सकता है? अपना खर्च भी ना हो, अपने तकलीफ भी ना हो, और सुगमता से दूसरे की आशा कैसे पूरी कर दूं? शास्त्र की तो आज्ञा हो और अपने ताकत से बाहर ना हो, सुगमता से हम कर सकें, इतनी दूसरे मन की आशा पूरी करना शास्त्र सम्मत हो, निषिद्ध नहीं हो और अपनी शक्ति से बाहर में हो, इस रेत्री की सेवा कर देना। और ऐसी हमारी शक्ति नहीं है तो उसे माफी मांग लेना। जैसे स्त्री कहे हमारे तो बनारसी रेशमी साड़ी लाओ, तो कह दो देखो हमारा खर्चा चलता है साधारण रीति से, इतनी साड़ी लाकर मैं दे नहीं सकता, समर्थ नहीं हूं। इतनी बात है मैं जैसा कपड़ा पहनू उससे तेरे को बढ़िया दे दूंगा, जैसे जैसे मैं जिस कीमती का फल करूं इनसे विशेष कीमती का तुम पर मन बढ़िया साड़ी ला दूं। इतने है वो लाओ वो चीज लाओ वो चीज लाओ, तो घर की बात बताऊं, घर में बातें होती है। वो तो नारे करके वो कहती है कि थारा ला रहे यार मैं कहीं दीठो, तो कहने से आगे जाकर मैं कहीं खा लियो, बता समझ घर की भाषा है। स्त्रियां कहती है ला रहे यार मैं कहीं दीठो थे तो बंद पूरी करो ही कोई लाओ ही वो नहीं थे मैं कहीं दीठो, तो कह देने मैं आगे जाकर कहीं खा लियो, रोटी तो तू न जगह खाऊ कहीं लोग ले लियो, तो मैं आगे जाकर क्या बता। अपनी दृष्टि से अपनी नियत से अपने से बढ़िया कपड़ा दो अपने कपड़ों से, और अपने भोजन से बढ़िया भोजन दो, अपने रहने की जगह से उसको ज्यादा जगह दो, ऐसे करो उनके साथ प्रेम का बर्ताव। और माता बहनों से कहना है कि तुम भाई को छोड़ दिया, भतीजों को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भौजाई को छोड़ दिया, और एक के पीछे तुम आई कितना त्याग कर दिया, अब एक पति भी राजी में नहीं ले सकती तुम, इतना त्याग कर दे जैसे समुद्र में तर करके किनारे आ डूब जाए, तो थोड़ा त्याग और करो पति के प्रसन्न करो। जैसे वे राजी हुए जो ला कर दे वे अपनी तरफ से बढ़िया बढ़ा करके और भोजन दे दो। वे कहे साग बढ़िया नहीं बनाया, आप ला दो बना दूंगी अच्छी तरह से, लड़ाई नहीं करनी, तो साग लाया ही कोई नहीं, मन क्या रंग थोड़ा मथुर प्रेम करता हूं बड़ी प्रसन्नता से, वो कड़ा बोले तो नम्र बोल लू, अड़ कैसे टी से जल कैसे जल हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई, अड़ कैसे टी राधा करेगी थोड़ा चाचा, अरे जल कैसे चल हो बाबा पूरा हो जाएगा पानी हो जाए ठंडा खटपट मिल जाए, तो घरों में खटपट मिल जाए घर में आनंद हो जाए सुख हो जाए। देखो घर में चीज लानी ही पड़ती है, अन्न है जल है वस्त्र है मकान है, ये देना ही पड़ता है, तो आप हमें क्यों दो, प्रेम से दो आदर से दो, कैसे उनको आराम मिले कैसे सुख मिले, ऐसे एक एक को सुख देने से सभी सुखी होंगे और एक एक को दुख देने से सभी दुखी होंगे, याद कर लो इसको, एक एक को सुख देने से सभी सुखी हो जाएंगे और एक एक को दुख देने से सभी दुखी हो जाएंगे, जचेंगे नहीं आपके सीधी बात है, तो ऐसा बर्ताव करो दूसरों को आराम पहुंचाओ, आदर दो प्रशंसा करो निंदा मत करो, अपने अभिमान मत रखो। आज किसी ने पूछा था कि प्रेम कैसे है, उसके बाद ठीक याद नहीं रहती भाई, तो मैंने कहा एक तो अभिमान एक स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि मानो पदार्थ तो नहीं है खराब, स्वार्थ बुद्धि खाऊं खाऊं जो बुद्धि है भीतर की, और एक मैं बड़ा हूं अभिमान ये दो आपस में प्रेम नहीं होने देते, शांति से नहीं रह सकते। त्यागी त्यागी पांच दस भी साथ रह जाएंगे, रागी और भोगी दो साथ नहीं रहेंगे। रागी और भोगी दोनों ही दो ठगा ठगाई कैसे होगी, दोनों ठग कैसे ठगाई होगी। इस वास्ते अपने दूसरों को सुख कैसे बोले सज्जनों, क्या अमृतमय गीता के वचन है, ते प्राप्त मंदिर बामी व सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहे। इनका हित कैसे हो, इनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, आदर कैसे हो, प्रशंसा कैसे हो, इस रीति से दूसरों के साथ बर्ताव करो, अपना ऐसा भाव रखो, देखो महाराज कितनी शांति मिलेगी। मैं कहता हूं कि आप खड़े हो और कोई आकर पूछे कि मारेंगे, मारे अच्छा यहाँ से देखो ऐसे जाओ, ऐसे होकर ऐसे बाएं तरफ है, लाल तरफ है, इससे भी वृक्ष आएगा, उधर एक कुआ आएगा, उधर एक मकान आएगा, उससे अगर ऐसा होगा उस मार्ग में न जाना, ऐसे जाना, ऐसे बता दो बात, देखो आपको खुद को शांति मिलेगी। अरे मार्ग जा चलते स्टेशन, गाड़ी में बैठे हैं और स्टेशन आगे भी छोटा स्टेशन है, पूछा रे कौन सा स्टेशन है तो बोलते नहीं, अरे सर कौन सा है सचल, अब चलचल में कह दे भीला सर सचित कहीं हटे, अक्षर तो उत्तर उच्चारण कर गया प्रेम से कह देते, ऐसा आप बिल्कुल मुफ्त में, पैसा लगता नहीं, परिश्रम पड़ता नहीं, क्या को फायदा होगा बताओ, प्रेम से बता दिएगा मुख से सर, प्रेम से बोलो, आप उसमें खटपट मत करो तो कैसे काम रहे, अरे प्रेम सी बात है, और ये प्रेम है वो करते करो तो भगवान के साथ प्रेम हो जाए, भगवान के साथ आप प्रेम चाहते हो और दुनिया के साथ नहीं करते, प्रेम नहीं होगा, भगवान के साथ नहीं हुआ। संत महात्माओं के साथ प्रेम करना चाहते हो और दूसरों से बैर रखते हो, कभी नहीं हेतु रहित जग जुगु उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक कम से कम इन दो का आदर करो, और दो का आदर चाहते हो तो संसार में निकम्मे से निकम्मा आदमी के बिरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, निंदा मत करो, उसको हे दृष्टि से मत देखो, बड़ा प्रेम आनंद होगा। भगवान किसको मिलते हैं कि सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के साथ में हित करें, सब भूत प्राणी स्थावर हो जंगम हो सबके हित में रहती है, हित करने से प्रेम है, तो सबका हित चाहो, हित कर दो, हित में राजी हो जाओ, अपनी तरफ से हित करो और भीतर से हित चाहो, और किसी का हित हो जाए आप जाओ तो राजी हो जाओ, ये तीन बार जाएगा, अपनी शक्ति के अनुसार सत्य सारू दत्त बांटी है, ना पो कह तो नरा निपुत ना काटो ना देखिए कौन तो देख रहा, शक्ति के अनुसार सुगमता से हो सके, सुगमता से हो सके, क्लेश पाकर नहीं, कष्ट उठाकर नहीं, हरिश्चंद्र जैसा नहीं, सब संपत्ति दे रहा नहीं, सुगमता से, सुगमता से आप दूसरा गेट कर सको उतना शक्ति के अनुसार, ज्यादा कहे आज जोड़ नहीं, सामर्थ्य नहीं है, आज माफी मांग लो कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो कर दो। एक बात याद आ गई, शरणानंद जी कहते थे, उनकी बात एक सुने, एक स्टेशन पर खड़े थे, उसे दूसरे स्टेशन जाना था, चारा ना कितने टिकट था, तो शरणानंद से एक जगह ओ भाई यार टिकट दे दे, कि माफ करो माफ करो माफ करो, कि माफ कैसे करो, माफी कैसे करो बता, अगर तेरे पास पैसा ना हो तो माफ कर दू, अगर मेरे जरूर ना हो तो माफ कर दू, मेरे जरूर है तेरे पास पैसा है कैसे माफ करूं, मुझे किसी को मूर्छित भी हो गई, तो माप कैसे करें? तुम्हारी शक्ति हो तो माप नहीं है सकती, माफ कर देंगे। यार मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दूंगा। तेरे पास पैसा मैं पात्र, थोड़ा तैयार होना चिकट, माफ कैसे कर दे? तो ये बात है, अपनी शक्ति के अनुसार हो। अगर उनको उचित कहना है, अनुचित कहे, अनुचित ऐसा कोई पूरी नहीं कर सकता। भगवान नहीं कर सकते महाराज, भगवान अगर अनुचित ऐसा भगवान करे तो किसी की इच्छा बाकी रहेगी, पूरी कर दे भगवान, हो सके जितना। वो होने में भी सुगमता से हो जितना, भविष्य में क्या बाधा लगी? अभी ऐसा बढ़ता हूं क्रोध, कितना आनंद है, पक्षपात मत करो। तो जो संसार की याद आती है उनसे सुख तो लिया है, और सुख लिया नहीं है तब आती है, वही बंधन होता है। लेने की इच्छा नहीं सो, और लेने में जो करे वहां शक्ति में देते जाओ, याद मिट जाएगी, याद आना मिट जाएगी। शरणानंद जी की एक बात याद आ गई, उनकी पोथी में लिखी मैं पढ़ी, कहते हैं कि एक सज्जन आए, उसने कहा कि महाराज क्या करें, हमारी हिस्ट्री तो मर गई और हमारा बच्चा है वो अपनी नानी के पास रहता है, और मेरे को याद बहुत आती है। तो सनातन जी कहे जब याद आवे तो 50 रुपया बैनर कर दो, जब याद आवे तो 50 रुपयों का बैनर कर दो, और करो दो तो कुछ नहीं, याद मिटाना चाहो तुम्हारे बाप की हाथ की बात में याद नहीं आवेगा, आवे बहुत याद लेते हो, तो सुख चाहते हो, अपना बेटा चाहते हो, देते हो नानी के वहां पर, फिर याद नहीं आओ कैसे आएगा? तो याद आता है कर्जदार को, कर्ज क्या है, सुख लिया है दिया नहीं है। एक और बात बताऊं, सत्संग करने वाले को, सत्संग कराने वाले कोई पंडित है, महात्मा है, साधु है, उसकी याद आती है। क्यों आ जाती है? कि कर्ण तो सब करते नहीं, और संग चाहते हो, अपने अनुकूल बात चाहते हो, तो चाहते हो तो याद आवेगी। कैसे से तत्परता से उत्साह से काम करो, आप तो निहाल हो जाए, याद आवेगी नहीं। यार गुरु जी उपदेश देते हैं, व्याख्यान देते हैं और आसक्ति रखते हैं, मेरे को कुछ दे दे, तो गुरु जी के बाप की भी ताकत नहीं है याद नहीं आवे। संसार याद आवेगा, चेला याद आवेगा, अपने उसकी हित की बात करो, अपने कोई चाहना नहीं। उम्र भर पीछा दुनिया भर रोटी एक दिन भी न दे तो मन में प्रसन्न था, और आशीति है नहीं, ये तुम्हारे पास में वो मेरे सत्संग सुने, अमुक आया नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। इसको तृष्णा कहते हैं, कामना कहते हैं। ये नहीं रखे, अपने तो अच्छी से अच्छी बात कह रहे हैं, माने तो आनंद होगा, नहीं माने तो मर्जी मान, और घर में आपके दूजे माने तो अच्छी बात है, न माने तो बहुत अच्छी बात। ऐसे सत्संग वाले भी न माने तो बहुत अच्छी, या मानो तो अच्छी, बहुत अच्छी क्या हुई? हमारी बात आप मान लो तो बहुत अच्छी, हम प्रसन्न, आप नहीं मानो तो बहुत प्रसन्न। या बहुत कहां से आ गई, या आ गया था मानोगे नहीं मेरी बात तो मेरे को याद आवेगा कि वो भक्त मानता है, वो बहन हमारी बात मानती है, याद आवेगी। नहीं कोई याद आ, नहीं मानो तो याद आवेगी नहीं, आप तुरी। तो ज्यादा मानने वाला है ना ये भगतिया, ये नाश करते हैं। ये भगवान, भगवान की ताकत नहीं है कि भगवान को याद करे, भगवान याद ना करे, है सामर्थ्य उनमें। तो भगवान को तो याद करना, भगवान की याद कर रही, भगवान को या भगवान याद करे। एक और मार्मिक बात बताऊं, ध्यान देकर सुनना, बहुत बढ़िया बात याद आ गई। कभी चलते फिरते बैठे पाठ पूजन करते शौच स्नान करते और भगवान की याद आवे, उस समय मैं समझ लो कि अभी भगवान याद कर रहे हैं। आप उद्योग भी नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते, अचानक भगवान की याद आवे तो खुश हो जाओ, वाह वाह वाह, भगवान याद करते हैं। उस समय में याद करना शुरू करो, जप करो, कीर्तन करो, भजन बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगी, भगवान याद करते हैं। सांवरिया सितारे माने आवे हित की, सांवरिया सितारे इसकी आवे, तो कोई याद करे भाई। पानी पिया अतरूज पड़ जाए तो कोई वो याद करे, तो दूसरे सब याद करो, पूरी सेवा करो। कोई मर जाए उसकी याद ज्यादा आती हो तो उसके नाम से दान पुण्य करो। छोटे छोटे बालकों को बढ़िया मिठाई, बढ़िया खिलौना दियो और वे राजी हो जाए तो आगे ठीक हो जाएगा। जो मर जाए उसी याद आवे भगवान के पास में, देखो कि भगवान की सलाह में बैठाएंगे तो एकदम। दो बात, तीसरी उन नाम से माला फिरो, जप करो, पाठ करो, गीता भागवत रामायण सहस्र नाम, अरे धर्माचार्य सारी पाठ करो, उनके अर्पण करो, नाम जप करो, पाठ करो, तीर्थ करो, स्नान करो, उनके अर्पण करो। और छोटे छोटे बच्चों को मिठाई दो, खिलौना दो, गुड़ी दो, रसगुल्ला दो, और फिर उनके दर्शन करो, सूर्य कीर्तन करो, शोक मिट जाएगा। मैंने करवा कर देखा है, जिनके शोक चिंता थी उनको मैंने ऐसे कहा और किया, उनकी चिंता मिटी है, मानो अनुभूत निष्का है। ये दवाई रामबाण दवाई है, ऐसा करूँगा। आप कोई याद मिटाना चाहते हो, याद छूटते नहीं, तो कहते भगवान को अपना मानो, अपना मानो पर भगवान के अनुसार चलो, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवान की याद आवेगी। अरे भगवान की कृपा मानो, मानो शरीर दिया है कृपा, कृपा करके उसको याद तो करो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, पहले भी कहा फिर कह देता हूँ, नख सिख से पैदा किया जाने चितरा मोर, हरिदास हरि पीछे रहे बड़ा हरामी खोर, पैर के अंगूठे के नक्शे लेकर शिखा तक नक्शे, आपको भगवान ने मानव शरीर दिया कहीं भूल नहीं रखी, बालों की जगह बाल आना है, इन्हें दफे रहते हैं बाल आ जाए, अपनी जगह जगह सुथरा, वैसे इतनी भूल न रहे आप याद ही न करो, ये कृतज्ञ नहीं तो क्या है, केवल याद कर लो। और भगवान कुछ नहीं चाहते, आपसे सहायता नहीं चाहते, आपका बल नहीं चाहते, आपकी बुद्धि नहीं चाहते, आपका धन नहीं चाहते, आपसे सेवा भी नहीं चाहते, याद कर लो, याद कर लो, वो क्या टका लगे इसमें। अच्छे तरह स्मृति मात्रेण, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद करने मात्र से जन्म बंधन से मुक्त हो जाए, कितना सस्ता काम है, केवल याद, चुपचाप बैठे बैठे याद करते रहो, याद करते रहो, उसमें मस्त हो जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, परिगाओ भगवान की लीला पे मस्त हो जाओ, याद जो भगवान की याद में आपको भी बड़ा सुख मिलेगा, राम जी भी राजी हो जाए, कल्याण भी हो जाएगा, लोग संत के अनुसार मत हो जाएगी, कई बढ़िया बात है, आपको भी आनंद होगा, भगवान भी राजी होंगे, लोग भी अच्छा कह रहे, आपका कल्याण हो जाएगा, लाभ ही लाभ नुकसान है ही नहीं, ऐसा सौदा करो जो घाटा ना लगे, नफा ही नफा हो, देखो आप तो बस आनंद की बात। ये तो भाई रामधड़ी छोड़े पड़ी, आप ख्याल नहीं करते हो, मुक्ति सबसे सस्ती है, सबसे सरल है, भगवान कितने सस्ते हैं, आप करके देखो, और नुकसान हो तो मेरे कह रहे हैं, इसे कोई नुकसान हो जाए तो बताओ, अभी कोई देखता हो कि नहीं ऐसे करें मना नुकसान हो जाएगा तो हम कह देंगे अच्छा भाई छोड़ दो, मेरी दृष्टि में नुकसान होगा नहीं, फायदा ही फायदा होगा, ये फायदे की बात ही आप नहीं करोगे तो आप क्या करोगे बताओ, आपको खर्चा कहते 100-100 रुपया लाओ तो मारा, ये तो कठिन है, तो हम मांगते ही नहीं, हम तो बात आपको शुरू में वो करते हैं, खर्चा आपका लगे नहीं, पसीना आपको आवे नहीं, परिश्रम पड़े नहीं, ऐसी शुभ बात, ये आपके लिए हमारे लिए शुभ आनंद की बात। भगवान के याद करने से आपको शांति, भगवान की प्रसन्नता, महात्मा याद, दूरे बैठे याद हुए, दूरे बैठे हुए संतराजी जाए, संत आत्मा याद हो, आप जागे बोले वाह बड़े अच्छे संत है। एक हमने कहानी सुनी है, महात्मा कहीं चातुर्मास में रहे और एक माता जी थी, उन्हें बहुत सेवा करी और बड़ी सत्संग करती, महाराज के कहने के अनुसार से साधन करती थी। महाराज जाने लगे तो क्या महाराज फिर दर्शन कब होंगे? कहते भाई बिना लिखा हुआ कागज आ जाए तो आ जाएंगे, फिर आप बिना लिखा कागज पहुंचेगा तो आ जाएंगे। ठीक है महाराज, वो महाराज सत्संग करती है, जप करती है, हरे को भिक्षा देती है, कुटुंब में आराम देती है, सबकी सेवा करती है। तो उसकी बात हुई कि अम्मू को माता जी तो बड़ी अच्छी है, अपने कुटुंब को भी राजी रखती है, दीन दुखी की भी सेवा करती है शक्ति के अनुसार। ऐसी बात होती हो तो बाबा जी पहुंचे, बाबा जी बोले भाई बिना लिखा कागज आ गया, आप जाइए। बिना लिखा कागज आ गया, अब तो जाना है हमारा। ऐसे बिना लिखा कागज पर संत आ गया, समझिए बिना लिखा हुआ कागज। एक बात आ गई, एक संत गए तो भाई का नाम बीरा भाई, बीरा बीरा नाम, बीरा भाई नाम था उसका। तो महाराज खूब सेवा करी अच्छी तरह से, महाराज ने मजूर और बीरा। तो महाराज बोले बीरा तू मीरा जैसे इसमें फर्कन कोई, जो मीरा को नहीं देगा तो यह मीरा को जो है नहीं देगा, बोला मीरा तो बीरा जैसे। दोबारा आया जन भाई समझो तो बाबा जी हिड़ गया, अगर पंड छोड़े वो नहीं घबरा गई, सेवा करी वो नहीं। तो क्यों तो अब बीरा तो जहर पियो, तू पिए तो मरे, मालूम ही मुंडो बीर की तू मीरा रोज करे। तो भाई स्वार्थ जगत सही राजी ने तो नाराज चुनिया देव जरा तो मीरा तुम मीरा जैसे वाह वाह वाह, और आदर सत्कार नहीं करेगा बस। ये तो स्वार्थी बात है, बढ़िया बात नहीं, परमार्थी बात तो सेवा करो, अपने अपनी तरफ से सेवा करो, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार जिससे अपने सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो। हित की भावना होती है, हित की भावना तो बर्ताव गड़बड़ी का करे तो ही प्यारा लगता है। ब्याह में जाते बाप को, बाप को गाली देती है, गाली माँ को गाली दे, मैं राजी होते हो राजी। 80 वर्ष और 2 करोड़ जाए जगत की जान, अरे ब्याहों की गाला सुने सुन ऊंचा कान, कर कर ऊंचा कान, मान को मारियो मर है, नहीं दे वो गा जाए सुन जाए लड़ है। टको पैसा खर्च तो रखे अपनो मान, 80 वर्षो लोग रो जाए जमी की जान, राजी राजी आज राजी होने दी, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊ है बाकी चलो यो छोड़ दो, ज्यादा मिलेगा खाऊं खाऊं मारो कम मिलता है, नहीं खाऊं नहीं ज्यादा मिलता है। मारवाड़ी का होता है घी तो आगे आता ही घर जाए, घी तो आगे आते ही ना भाई ना, तब घी भरे घी खाऊ घी घी खा ले। इस वास्ते ऐसा प्रेम का बर्ताव करो, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, ओ सामर्थ्य करो समय अनुसार, सुगमता से उद्देश्य उपकार करो, हित करो। हृदय प्रेम से भरा रहे, दुख दिनों को दुखियों को देख करके आप दुखी हो जाओ और सुखियों देख प्रसन्न हो जाओ, कौड़ी एक मत दो, बोले कौड़ी एक मत दो, पर दुखियों को देख कर मन में दुख हो जाए, राम राम राम क्या करूं, ये सब सुखी कैसे हो जाए, इनका दुख कैसे मिट जाए, ऐसे और सुखियों के देश प्रसन्न हो जाओ, बहुत अच्छा भाई, धन धान्य संपन्न बड़े अच्छे हैं, भक्ति में लगे हैं, राजी हो जाओ। उनको कहो मत कुछ भी, आपका अंतरण शुद्ध हो जाएगा और आप साधु कहलाओगे और लोग राजी हो जाएंगे मुफ्त में। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कैसी मौजूद बात है, कितना शुरू रास्ता है, कितनी सरल बात है। ऐसे संसार में को संसार में रहने की अटकल है, समझा, एक युक्ति है ये, आप देखो कैसे रहे, विद्या है ये विद्या, अरे काम करना आता है तब कर सकता है, तो रहने की विद्या है। मौज से रहे आज रहे, सदा दिवाली संत गया तू पर आनंद, संसार में रहने की विद्या आ जाए तो भगवान मिल जाए, कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात। उभय हाथ मुद मोदक मोरे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू का अर्थ एक होता है कि एक मेरे हाथ में ही दूसरे के हाथ में ही, इनमें दोनों हाथों साथ ही लड्डू, मानो यूं हो जाए तो ठीक, यूं हो जाए तो ठीक, हम कहते हैं यूं हो जाए तो ठीक, दोनों हाथों में लड्डू एक साथ, इतना फायदा, अपना चित राजी होगा और चित राजी होगा, लोग भला कहेंगे, लोग एक संत है, संत एक कौड़ी नहीं दिया किसी को, कौड़ी भी लोग बड़ा संत है, महात्मा है, नौकरी देते हैं, पैसा देते हैं, नौकर नाराज हो जाते हैं, लखपति और करोड़ नौकर आपस में बात करते हैं कि पैसा तो मिल गया, कोई भगवान के पास एक भाग से शेष नकल नहीं है, जीव का चले जीव, और संत कौड़ी नहीं देते कभी उम्र भर, तो अच्छा लगे, क्यों लगे अच्छा, वो हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, नीयत अच्छी है, अन्य जो मजूरा और साहब दोनों लड़े, देने वाले चाहे पैसा तो कम खर्च हो और काम ज्यादा हो जाए, काम करने वाला चाहेगा काम तो कम करे पैसे ज्यादा लग जाए, कड़े होगी मेरा कहते, देखो देखो सुनो, आप काम करते हैं ना, ये पंडाल का काम है, ये सत्संग का काम है, इसमें पैसा कम लो, थोड़े से काम लो, बड़ा अच्छा बात है। तो सत्संग का काम तो उनको कहना है, मन में है कि पैसा कम खर्च हो जाए, तो नीयत खराब है। मैं ये बात खराब नहीं मानता हूँ, पंडाल का काम करेगा तो लाभ होगा, सत्संग में कोई भी सत्संग में सहायता करेगा तो लाभ होगा, परंतु आप जो कहते हो सत्संग का काम करो उसमें नियत क्या है, सत्संग में नियत नहीं, नियत पैसों की है, पैसा कम हो जाए पैसा कम, भाई नियत सिद्ध करो, सत्संग का काम है 10 रुपए का अधिक लग जाते क्या है, शुभ काम है, बहुत अच्छी बात है। कल कहते हैं एक सज्जन गाड़ी बैठी, सैकड़ों गाड़िया हुए गाड़िया निकले और रुपया ले सत्संग बैठे, एक रुपया दे दे सत्संग बैठे, कहते सत्संग सुन लेने का बड़ी सस्ती, एक रुपया में सत्संग सुन गई, कितना सस्ता काम है, पैसा भी ऊपर गया लगा भीतर सत्संग होगी, ये बात है, तो भीतर में ये भाव हो सब सत्संग करे भजन करे भगवान के भक्त बन जा, इस नियत से आप काम करो, तो काम करने में ये कसा कसी करना कोई पाप नहीं मानता हूँ, हर एक चीज खरीदो तो उसमें पाप नहीं मानता हूँ, परंतु आप निगाह करके देखो, एक बात कह दू आप बुरा मत मानना हो भाई, एक लखपति सेठ साग बेचने के लिए, साग बेची मालिन मालिन, एक मालिन अपना टोकरा लिए साग बेच रही है, लखपति साग लेने के लिए गया, उसने साग दे दिया कि थोड़ा गदरक दे दे, थोड़ी धनी की पत्तियां दे दे, ये देगा तो वो तो दे देगी, मैं वो कह के 2 पैसा और दे दीजिए, दे देगा, धनी आदमी है तो धनी है कि मांगता है, परीक्षा मांग लूंगा, बुरा न मानना, आपके मन में इन गरीब के घर में पहुंचे, गौशाला से दूध लाओ सस्ता मिलेगा, अरे गौशाला का दूध लड़ा डाटा दूना रुपया दे करके, क्यों गौशाला की उन्नति कर ली है, गौशाला की उन्नति नहीं, सस्ता देते सस्ता, और जगह सस्ता देता है, अरे गौशाला का महंगा है, गौशाला का लेंगे भाई हम सवा रुपया डेढ़ रुपया रुपये की जगह डेढ़ रुपया देंगे गौशाला का लेंगे। नियत में महाराज डेढ़ कोई आप दरिद्री बननी चाहोगी, ये भाव कितना शुद्ध हो जाएगा, गायों की सेवा बने, अपन चीज महंगी लो भाई, और गायों की काम सस्ती दो, अपने बच्चा रहा है जो कुछ है वो तो सस्ता कुमार गायों के लिए जाओ देव सस्ता, गायों के लिए जाओ सस्ता जाओ, और दूध खरीदो तुम लगा लो, कितनी बढ़िया बात है, नियत सेवा की हो गई, पैसों से भगवान नहीं मिलते और नियत से भगवान मिलते हैं, नियत बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, पैसा उतनी ऊंचे दर्जे की नहीं है, तो जो स्वार्थ करने की सिद्धि हरदम काना कामना आशार सुख भोग, सुख भोग सुखी कामना सुखी आशा, अपने लाभ का भोग लाभ की इच्छा लाभ की आशा, ये चीज खाऊं खाऊं ये खाऊं खाऊं है, ये डाकी चला है, डाकी चला छोड़ो, सगाई संबंध करे तो लड़की का संबंध करता है साहब, डरता है बेचारा दूसरों से पूछे अमुक लड़का है हमारे कन्या जो संबंध हो जाए तो वो जाकर पूछता है कि अमुक लड़की आप संबंध कितना खर्चा करेगा, कि 50,000 एक लाख तो खर्चा करते हम लिए ही नहीं, हम ले एक लाख मूल बड़े सो पावे, लड़का दिलाम हो रहा है, ये कोई समाज है, ये कोई दशा है, यार बेटे के धन से धनवान बन जाओगे, आप से आया दूध बरगर मांग कर लिया पानी खेचा दानी खून बरोबर, ये संतों की पानी आप से आया दूध बराबर, जो आ जा दूध बराबर, ए मांग के लिया पानी दूध नहीं रहा पानी रह गया, ए वो तो देना चाहिए वो भूखा रे भूखा पावना वे मंगेर वे देनी धाया रे धाया पावना वे देर वे लेनी, कितनी मौज की बात है समझा, खाऊ खाऊ खाऊ वे दान सावे, एवं कहते हर से लगे नाच ना था, मैं देखा एक रुपया जिसमें लड़की का गहना ज्यादा बहराता था, तो जो बना है ना वो बीन बना उसका बड़ा भाई वो बोला कैसे इतना गहना मत करो, इतना गहना नहीं, पंचायत ही पड़ी, ब्राह्मणों ने कहा कि शास्त्र में आता है कि हमें सालंकाराम सहस्त्राम लक्ष्मी अपनी कन्या विष्णु रूपाय वराय संप्रदा दे, संकल्प आता तुम कहने वाले कौन अपनी पुत्री है, गणा पहरा बड़ी कपड़ा पहराया हमारी प्यारी पुत्री है हमारी, वो कहते घर में तो मेरे आवेगा, जब घर में नहीं आओ तुम क्या करे, हम तो अपनी पुत्री को डाल गए, ये भी एक ब्याह है, अरे के थोड़ा दिया के थोड़ा वही ब्याह है, बेटे के शास्त्र से संभाला वे थोड़ी तो निंदा करे, ये तो हमारे परिवार इतना सगाया है, एक साल इतना मगज आया है, इतने फल आया है, इतना कपड़ा आया है, किसको बताए बताओ संभाल, तो मैं तो बात तो सच्ची है, तो सच्ची तो है ऐसे मत करो, ऐसे करने से क्या होगा कि वो बहू आई है जिसकी माँ की तुम निंदा करोगे तो माँ सबसे प्यारी लगती है सबको, जितने भाई बहन है सबकी तो मैं नहीं कहता पर प्राय सबको माँ अच्छी लगती है, माँ नाम प्यारा लगता है, तो उस लड़की की माँ है निंदा मत करो, और कई दिन सासू का तो कई दिन बहू का भी आ जाएगा, वो सदा ही सासू ही बनी रहोगे, सदा ही बहू ही बनी रहेगी, ये याद करो, फिर क्या दशा होगी, तो स्वार्थ ही बाधा लगेगी, और मेरी प्रशंसा करो कहते समर आई थोड़ी है तो 150 रुपया लगा करके मिठाई वैसी वैसी बनाओ और फिर ज्यादा ज्यादा भेजो, मारे बेटे रे सास रे से इतनी मिठाई आई है, दो सब जगह कि महाराज थाने कहने में क्या जोर आया, मारे खर्चा होता खर्चा समझे, तो 150 रुपयों में एक मनुष्य खरीदा जाए सस्ता ही तो है, बहू आपकी हो जाएगी, देखो मेरी माँ की महिमा के लिए माँ जी ने 100-200 रुपये लगाए, 100-200 में एक आदमी सस्ता है कि महंगा है, थोड़ी बुद्धिमानी रखो, ऐसे प्रेम का बर्ताव, हित कैसे हो, सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, प्रशंसा कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, क्या दीता कह रही है, ऐसा बर्ताव करो लोग और लोग सब सुन रहे हैं, कितने आनंद की बात, कैसी मौज की बात है। छोरा छोरी में भेद रखे, एक छोरा छोरी में भेद रखे, एक छोरी खर्चा लगे, ये जो गर्भपात होते हैं इसमें छोरी का जो रुपया लेते हैं, छोरा बनाते हैं, दाज लेते हुए पापी बनेंगे, उन पापियों के कारण से आज गर्भपात होता है, महान पाप, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं, ब्रह्म हत्या के पाप से दूना पाप गर्भपात का, वो करना पड़ता है, ये खाऊं खाऊं खाऊं इस डाकी चाले से, और डाकी चलो छोड़ो महाराज, ये पाप लगेगा भाई। हम तो कुमकुम कन्या, अरे कन्या दूसरे घर की लेनी है, ये दान है, रुपया पैसा नहीं लेते और नहीं लेते, अरे कन्या लेनी ही पड़ती है, कि हमारे बेटा है तो हमारे भी पुत्री होगी तो हम भी दान करेंगे, तो कन्या दान करो, खाऊं खाऊं क्यों करो, विवाद में खराब, परमार्थ में खराब, हृदय का भाव मैला हो जाएगा, दृढ़ तरह का भाव शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो निर्मल भाव है, भाव नीच निर्मल सदा फलबल भव विदुपा, रामदास सदया अक्षय सुख सार, अक्षय सुख सार आनंद आनंद, ऐसी बात है। त्यागा शांति अनंतरम, भीतर का त्याग, ये त्याग स्वांग, ये त्याग नहीं है, ये त्याग स्वांग है, समझे, अरे स्वांग मोहित गौगी महाराज, सीता जी छगी में आ गई, हनुमान जी छगी में आ गया, स्वांग की भी महिमा है, पर उगरे ही अंदर हो ही नवा वो काल नहीं रावण राहू, ये अंदर उगरेगा, चाहे भाव बढ़िया हो तो जगत अनुमान हनुमान किए कुबेश जगत सनुमान जिम जब जामवंत हनुमान हनुमान जी जामवन जी महिमा करते लोग वो भी खुलवा हनुमान जी मारा बंदर पहुंच लगाई दर्शी नाम लेते हनुमान जी महाराज हनुमान जी ने क्या किया भगवान शंकर ने विचार किया कि राम जी की सेवा करूं साम सेवक स्वामी सिया क्या सेवक स्वामी सखा सिया की भगवान शंकर है तो भगवान राम जी के सेव है तो भगवान शंकर सेवनीय इष्ट रहेगा लंका पर चढ़ाई करी तो भाई चढ़ाई करो तो इष्ट देव को याद करो इष्ट देव का पूजन करो भगवान शंकर को याद किया शंकर का पूजन रामेश्वरम राम का ईश्वर ईश्वर का स्थापना कर फिर लंका पर चढ़ाई करी तो रामचंद्र जी इष्ट देव क्या के शंकर और आप तुम्हें सखा बरूबर और सेवक तो हनुमान जी ने विचार शंकर भगवान ने विचार किया कि राम जी की सेवा कैसे करें तो हनुमान बने शंकर भगवान बने हनुमान जी समझे तो हनुमान जी क्यों बने भगवान शंकर है ग्यारह ग्यारह रुद्र है दस माता तो रावण दे दिया एक माता एकदम बाकी हो चाहे ले लिया तो दिया नहीं मैं लूंगा हनुमान जी का तो महाराज शिव राम जी के शिव ऐसे शिव बने शिव बनने का तरीका देखो आप रहने के लिए मकान नहीं चाहिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए और राशन नहीं चाहिए भोजन भी नहीं चाहिए वृक्षों पर गए हुए पत्ता खाए गए उसे बैठे रहे अपने कपड़े की जरूरत नहीं ऐसा शिव मिलेगा कोई ऐसा सेवक मिला बुरा जो सेवा करी राम जी की तो राम जी ऋणी बन गए राम जी की सेवा करी तो राम जी हनुमान के ऋणी बन गए कि भाई तेरी सेवा तो ले ली मैं सेवा किसी कर नहीं सका अब देखा कि राम जी तो बन गए अब सीता माता तो वहां खबर सुना दी राम जी की तो सीता माता ही गिरी होगी बेटा मैं ऋणी होगी तेरी तेने भगवान महाराज ने कथा सुना दी संदेश दे दिया भरत जी रह गए बाकी पहले खबर भी नहीं राम जी ना है ना तात उर्ण में तो ही भरत जी कहते मैं गुरु नहीं हो सकता, मैं नहीं हूँ, सबने घर हो जाए, सबको ऋणी बना दिया हनुमान जी ने कृष्ण सेवा से, कैसी बढ़िया बात, सब ऋणी हो। कहते हैं अंत में राम जी जाने लगे तो हनुमान जी का मैं तो रहूंगा, सेवा करने वाले इतने तत्परता से राम काज करिबे को आतुर, वे कहते मैं तो यही रहूंगा। कहते क्यों, जब तक आपकी पवित्र कथा संसार में रहे वो मैं सुनूंगा, राम जी से बढ़कर राम जी के चरित्र है, राम जी से बढ़कर के राम जी का चरित्र देखा प्रेम हो गया मां नल जी को, राम जी का चरित्र देखा सती को प्रेम हो गया, राम जी देखा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरिशेव से प्रेम हो गया, नल जी को प्रेम हो गया भगवान चरित्र सुनने से, सती को हो गया राम चरित्र सुना प्रेम मिल गया, भगवान की कथा सुनी प्रेम मिल गया, गुरु जी का प्रेम हो गया चरित्र देखने से, नाग बाल सुनाए अभिमान आ गया, भगवान शंकर से पूछा नारद जी से पूछा कि भाई अब रस्ते में क्या बताऊं, शंकर ने बताया जाओ नीलगिरी के ऊपर में, नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण भी राम जी की कथा सुन करते हुए जाओ, हंस रूप धारण कर भगवान ने शंकर सुना तो महाराज पार्वती का दूरिया भगवान शंकर ने सुनाई, नारद जी की शंका दूर रही, चरित्र सुनने से शंका दूर होती है, चरित्र देखने से शंका हो जाती, तो चरित्र भगवान के स्वरूप से चरित्र बढ़िया, अरे अपने कैसे बड़े भागी हमारे चरित्र मिले, अब दर्शन कहां से कर बताओ, दर्शन करें तो कठिन, और चरित्र सुना राम जी कथा सुनो कैसी बढ़िया बात है, अगर भागवती कथा भी या रामायण की कथा भी मौज होते मौज के लोग, कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, विशेष भगवान की कृपा हो गई जो बारिश को मौका मिला है, कितनी बढ़िया चीज, क्या खर्च किया हमने, क्या मुसाफरी करी, क्या तकलीफ उठाई, मुफ्त घर बैठे गंगा, ये भगवान की कृपा, जब दया दिए दयाल राघव साध संगति पाई है, सत्संग मिलती है, ये फायदे की बात है। गुरु जी महाराज बड़े नम्र होकर के काकभूषण जी से कहते हैं महाराज बेहतरीन हो, काकभूषण जी कहते हैं रघुनाथ जी ने कृपा की और संत समागत दिए, काकभूषण जी कहते हैं काकभूषण जी कैसी कितनी बात, गुरु जी आप नहीं आते तो मैं कितना कुछ सुनाता, ये भगवान ने कृपा करी मेरे को सत्संग दिया, गुरु जी के ऋणी बनते हैं काकभूषण जी, कथा सुनते ऐसे महाराज सुना वाला सुनने वालों के ऋणी, सुनने वाले सुना वाले की कैसी बढ़िया बात है, भगवान के था महाराज वो आया है नहीं, भक्ति सूत्र में परस्पर में लपाना पावयंती कुलानी से, पृथ्वी में पावयंती कुलानी से, भक्त लोग आपस में बात करते हैं तो पृथ्वी पवित्र हो जाती है, कुल पवित्र हो जाती, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतुर्द अपात संवित सुसागरेस्मिन लीनम परि ब्रह्मणि यश्य चेता, जिसका परमात्मा में व्रत लग गया, भगवान में सत्संग मन लग गया, कुलम पवित्रम और जननी कृतार्था, जननी का कल्याण हो जाता है, माँ का तो कल्याण हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है और वसुंधरा पृथ्वी फूल उठती है, प्रसन्न हो जाए आनंद हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, आपको आनंद हो जाता है, अरे भगवान राजी हो जाते हैं, इस व्यापार में नफा ही नफा है, कोरा कोरा दिखा रहा नफा, नुकसान है ही नहीं, ऐसे लोगों को कैसी बात है, दो बात आई भगवान को याद करना, दुनिया की सेवा, दुनिया की प्रसन्नता दे रहा आपस में, इनको सुख कैसे पचे, वो इनको सुख कैसे पचे, ऐसे भाव से कुल में रहो घर में रहो कितना आनंद हो, और पाप मत करो माता बहनों, अन्याय मत करो, हत्या मत करो, आज थोड़े सुख ले हत्या करते हो बड़ा भारी घोर पाप है, अनाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पाप होता है, सुख एक रति और दुख मेरु प्रमाण, थोड़ा आराम से रहते, थोड़ा थोड़ी ऊर्जा ठीक नहीं, आराम से रहेंगे। ये आराम बड़ा खोटा है मेरा, जिसमें हत्या करके लेते हो, बड़ा खोटा है, इसका नतीजा बड़ा भयंकर दिखलेगा। इस वास्ते कह देते हैं, अभी मत मानो, काम पड़ेगा तब जो याद आ जाएगा तो याद ही करोगे, नहीं याद आगे क्या करे, याद आ गई तो मानोगे, नहीं कहते तो देवी एक साथ क्या करते, फिर लोग फिर यदि क्या हो, फिर तो भैया आ गए आप बताओ क्या हो गए, अब पछताए क्या हो गया, इसलिए सुख गए खेत, तो अब इसे सेत करो, होश में आ जाओ, पाप मत करो, अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो, हत्या मत करो। सज्जनो, मानुष जन्म बार बार मिलता है क्या, ऐसा मनुष्य जन्म मिला फिर ये पाप क्यों करो, परमात्मा की प्राप्ति करो, कल्याण करो, और नहीं तो महान घोर नरकों के रास्ते में छित्र सीधा बैठा रहो, क्यों उसे पढ़ाई करो, बहुत सारे क्यों बनो छित्र रहो चौकी तरह करो, तो उपकार करो, हत्या मत करो बाबा, पाप मत करो, अन्याय मत करो, आपको आनंद है, हमारे को आनंद है, दुनिया को आनंद, थारी इज्जत और मारी इज्जत है, दुनिया की इज्जत, संत राजी, महात्मा राजी, भगवान राजी, ये दुनिया राजी, नुकसान किसी की नहीं, सबके फायदा ही फायदा, कैसी बात है। अरे भाई भगवान की चर्चा करते तीन है, प्रावयंती पुराने तीन बताया, भागवत में आया है वासुदेव का कथा प्रश्न, भगवान की कथा का प्रश्न है, वो प्रश्न करने वाले को उद्धार करता है, सुनाने वाले को उद्धार करता है, और सुनने वालों के उद्धार करता है, पूछने वाला, कहने वाला और सुनने वाला, पुरुषान तीन पुनाती, तीनों को पवित्र करता है भगवान की कथा का प्रश्न, तो भगवान की कथा मोज देने वाली, यू नहीं है कि उसको दिया तो उसने ऋण हो गया, उसे ले लिया और उसमें सबको फायदा, पूछने वालों को फायदा, कहने वालों को फायदा, सुनने वालों को फायदा, फायदा ही फायदा, किसी का नुकसान नहीं। सत्संग होने से महाराज भूत प्रेत पिशाच उनका उद्धार हो गया, मुफ्त में कहीं बैठे हो पड़ जाए तो उद्धार हो गया। नामदेव जी महाराज गया जल्दी एक बावड़ी में स्नान करने को, स्नान करके पेट रहा लंबा, ओहो आओ मेरे लंबक नाथ, बाबो लांबो रे लांबो, यो तो लड़ाक बाबो लांबो, सुनो भाई आज तो ठाकुर जी बड़े लंबा बना भाई, भोग भूत का उद्धार हो गया, अब भगवान की भावना, भगवान का जो उद्धार के लिए, तो ऐसी बात है, ये संतों की कृपा ऐसी मौत हो रही है। गुरु जी गोस्वामी तुलसी बात कहते, मैं तो हूं तो खर को असवार, तेरे ही नाम गयंग सधायु, हे नाथ मैं तो गधे पर चढ़ने वाला, तेरे नाम ने हाथी पर चढ़ा दिया, समझे कितनी देर की बात, सच तो है शान जी पाते कबू ने पेट भरो, संसार में कितना सुख लिया, कुत्ता है जो वंशी पुत्र चाटे वो पेट करेंगे, सुगंधित आवा अन्न की पेट भर गया चाटे सर, सो मुंह इस राम नाम ते देख तो परस धरो, देखो तो परसा बड़ा रघुनाथ। अरे एक बात याद आ गई, समुद्र 1984 की बात है, 1984 यहाँ था मैं चातुर्मास में भिन्नेश्वर में था, तो स्वयं जी स्वयं ज्योति जी महाराज आए थे बीकानेर, नृसिंह सागर पर उतरे थे, तो हम दर्शन करने को गए, एक बाबा कुटिया बनाकर रहता था वो दर्शन गए, वहां दर्शन करने को गए तो मैंने बातें पूछी, महाराज जीव का कल्याण कैसे हो, कदा कल्याण की बात तो इतनी है, हम तो साधु बोड़ा पड़ गए, बात तो इतनी है। मैंने पूछा महाराज भगवान कैसे सुने कि, देखो भाई हमारे पास तो नहीं है, भगवान का फोटो रखो, हमारे से पूजा होती नहीं, भगवान का चित्र रखो, ध्यान करो। मैंने कहा महाराज इसे तो द्वेत दृढ़ होता है, एक भगवान एक हम द्वेत दृढ़ होता है, कल्याण होता है, अद्वैत से द्वेत दृढ़ होता है, नहीं, भगवान की ऐसी महिमा है, भगवान कल्याण होता है इससे, द्वैत नहीं होता। हमारे पास हम पूजा होती नहीं, तस्वीर रखते नहीं भाई, मैं भगवान का पूजन करूं। तो मैंने पूछा हमारा राम राम करेंगे, हरे राम हरे कृष्ण शिव शिव करेंगे सर। अच्छा जी बोलते, अच्छा जी हमारा बताओ। अच्छा जी एक थाली परोसी है सोन शीर है सर, वो पूछे किस तरह से खाऊं, तो बोलो क्या कहे जी, तो क्या किस तरह से खाई है, तो कोई ना मिलो भगवान का ना मिलो। अब इस तरह से भगवान उधर खाओ उधर खाओ, संतों की बात है बड़ी विचित्र, संत कृपा करते हैं महाराज, संतों के दर्शन शांति दीजिए, जब जब दर्शन किए संतों के बड़ी शांति मिलती है, संतों संत के दर्शन जब पातक चढ़ी ऐसे तो भगवान को याद, संतों में क्या निशुलता है, भगवान का संबंध है। ये यंत्र छोटा सा कितना हल्ला मचाता है, परंतु बिजली का संबंध काट दे तो जयराम जी, ये छोटा सा गीति सब किससे संबंध है बिजली का, ऐसे राम जी से संबंध रखो, फिर देखो मौज, फिर मौज देखो, वहां से विमुख हो गया तो कितने ही धन और कितनी संपत्ति कितना ही राज्य वैभव, ब्रह्मा जी का पद क्यों ना हो, कुछ नहीं रहने वाला भाई, सब सुपना सो हो जावसे सुत कुटुंब धन धाम, ये सुत कुटुंब धन धाम सुपना सो, सुपना कभी याद रहता है ये याद ही नहीं रहेगा, बताओ पहले जन्म में कहाँ थे कैसे किया है याद, ये जन्म बाद भी याद नहीं रहेगी बाबा, और बदन किया हुआ साथ रहेगा वो पूंजी, राम नाम पूंजी पल्ले मान रे मना, धू बांधी पल्लाद बांधी बांधी जाट धना जाट बांधी, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, कैसी बढ़िया है, मुफ्त में आता है मुफ्त में, नाम में कोई कौड़ी लगे ना कोई परिश्रम पड़े ना, सीधे राम राम राम राम राम राम, सोमे रहता सोलह सफर सब काहू लोक राह पर लोक निभाहू, सोमे रहता सोलह सुख दे सब कहू, सुख दे सब कहू, सबको सुख देने वाला, जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सब कहू, सीर संध्या में गायत्री में प्राण के उच्चारण में अधिकार है, पंचायती पड़ती है राम राम कोई, किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी देश का किसी देश में किसी संप्रदाय का किसी समुदाय का, तो भगवान का नाम यह कलयुग का मौका, नर्तन दिनों राम जी शत्रु दिनों ज्ञान, एक घोड़ा हाको अगर ओयो मैदान बाग कर डी कर सो, हृदय रखो ध्यान राम रसना सुनो, कुंभ का संग्राम के आगे काटे कौन, ये कलू के अग्नि चढ़ी जीत हो गई, घोड़ा रेशम दौड़े ना कलू थे कौन, कुंड संग्राम के आगे काटे कौन, नर्तन दिनों राम जी शत्रु दिनों ज्ञान, ए होकर घरो आपको चले, दिन में बातों बस पियो रात पड़े जब नींद, भजन किसे करे बेचारो दो बहु रो बींद, दिन में बातों बस पियो रात पड़े जब नींद, भजन कहां से करे बेचारो दो बहु रो बींद, दो बहु बस नहीं खसे उस नहीं खसे मैठी से खसे आप तो कह दास संग्राम भजन करने में थारे, तो धोबो धोबो धूल दे नींद बताने ला रहे, धोबो धोबो धूल दे कार द्वारे बोल, आ मिनखा दे पाए के क्यों रखे बोल, अरे मत रखे तू बोल मती उड़ी रहे सारे, कह दास संग्राम भजन करने में थारे, तो धोबो धोबो धूल दे नींद बताने ला रहे, कैसी बढ़िया बात है, फालतू बातें करे घर में बात नहीं तो बात जाओ हथाई घर जाओ पड़ोसियों से कहीं हथाई, बहुत खराब नाम जाओ भगवान का नाम, कलयुग का मौका है भाई, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा, चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष, तो दो ही बात है, भगवान को याद रखो नाम लो दूजों की सेवा करो, तन मन वचन धन से सबको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ, कुछ नहीं तो रास्ता ही बता दिया, कुछ ये सेवा ही बता दी, किसी को सत्संग में लगा दिया, नाम जप में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया, अरे सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग में लगाओ, कितने आनंद की बात है, कहीं सो रहा हूँ कितनी बढ़िया चीज है, कितनी सुगम, जब भगवान राजी हो जाए, संत राजी हो जाए, अरे भगवान राजी हो जाए बात में, कुछ तो किस बात का है, ऐसा मौका आ गया है, ये भगवान की कृपा से आता है, ये बल बुद्धि विद्या धन संपत्ति से नहीं आता, कृपा से आता है, जब द्रव दीन दयालु राघो साधु संगति पाई, ये द्रव दीन दयालु राघो मौज हो गई, ये बात है भाई, अब क्या वो समय हो गया, ये समय हो गया, ऐसे चतुर्मास का समय भी हो जाएगा भट, और वो एक दिन वो उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी, उम्र शुद्ध पूर्ण मन मरने का दिन आ गया, महीना पूरा हो गया, तो वो दिन भी आने वाला है, तो समय जा रहा है, अरे हरदम करो, गया भगत नहीं आवे दूजी बारियां ले, हरि का भजन करो नर नारियां, गया भगत नहीं आवे दूजी बारियां, अब उसमें गया गया समय गया सो तो गया, सातवें मास के दिन गए सो तो गए भैया, बड़ा है उनको अपना जल्दी से करो, जो बेटा पार हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण।